A my, proszę Państwa, przenosimy się jeszcze raz do Skandynawii, gdzie nasza jedna z ulubionych, taśmowo produkująca utwory ostatnimi czasy, rzeczywiście ich ilość jest niesamowita, grupa Royksopp i utwór Speed King. We'll be right back. A my przenosimy się, a właściwie wracamy do kraju, gdzie na scenie występują same owady w wielkości człowieka. Oczywiście są to ludzie przebrani za owady, zresztą tego chyba tłumaczyć nikomu nie trzeba. Grupa Wonky One i utwór Polar. Oczywiście jest to kwestia gustu, proszę Państwa, pewna estetyka charakteryzuje się zawsze w każdych czasach czymś innym, ale to są oczywiście bardzo drobne zmiany, bo w zasadzie to, co jest dobre, pozostaje takim na zawsze. W roku 80, dokładnie pamiętam, w lipcu w radiu BBC na pierwszym miejscu czy na drugim listy przebojów znajdował się utwór grupy The Clash pod tytułem Bank Robber. Love to steal your money. Somebody. trójkowej aptece nocnej, odpowiadając na Państwa wezwania w mailach, żeby było więcej siekiery. Proszę bardzo, siekiera i utwór Ja stoję. jednym z obrazów, w którą stronę skręca muzyka niezależna, jest z pewnością duet nowojorski, chociaż korzeniami pochodzący z Brazylii, czyli Sophie Tucker. Dziś posłuchamy utworu pod tytułem Original Sin. So I think you've got something wrong with you. Something's not right with me too. It's not right with me. But the state that you're in is innocent. I just can't believe in what the fuck's original sin anyway. So I think you've got something wrong with you. Something's not right with me too. It's not right with me. But the state that you're I tak, proszę Państwa, ze swoim radykalnym podejściem w zasadzie do wszystkiego, Cool Kids of Dead w swoim manifeście pod takim samym tytułem jak nazwa zespołu, czyli Cool Kids of Dead i Cool Kids of Dead. Unik nelikiotyny, z poszubienicy zjali, chłopcy mają karabin.

Zawsze jest, proszę Państwa, miejsce dla pana Grzegorza Ciechowskiego, wielkiej klasy twórcy naszej polskiej sceny niezależnej, która w gruncie rzeczy, jeżeli chodzi w ogóle o osiągnięcie jakiegoś sukcesu, osiągnęła sukces komercyjny, będąc jednak zespołem grającym muzykę z kręgu tych właśnie niezależnych. Dziś solo Obywatel GC i utwór Nie pytaj o Polskę. Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się bezsenne noce, senne dnie. Ale sypiam z nią, choć śmieją ze mnie się i drwią. Taka zmęczona i pijana wciąż, dlatego nie, nie pytaj więcej. A teraz zespół, który bardzo lubię, zresztą też staram się jak najczęściej zamieszczać go w naszych spotkaniach. Grupa Killing Joke i utwór Change. Grupa B-52s, tutaj chyba specjalnych rekomendacji nie trzeba, w trójkowej aptece nocnej Rock Lobster. We'll be right back. the ocean. Is their hope broke? Lots of trouble. Lots of bubble. He was in a jam. Ja się już będę z Państwem żegnał, nazywam się Jędrzej Kodymowski. To była Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres, na który możecie Państwo przysyłać swoje propozycje muzyczne i tematyczne. To jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A ja, życząc Państwu spokojnej nocy, dedykuję Wam utwór grupy Alampa pod tytułem Borderline Blue. Do usłyszenia i zostańcie Państwo z nami. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you.